Kultúra és kritika. Minden, ami tudomány, művészet és sport. Keményen és könyörtelenül, de nyitottan és konstruktívan, mert a kultúra szereplői ezt érdemlik. Az a nagy kérdés, hogy milyen kulturális hatásai vannak annak, amiről az imént az András beszélt. Tehát hogyan hat ez mondjuk a televíziózásra? Csak hogy egy példát hozzak. Mert azt látom, hogy a kereskedelmi televíziók profit felhalmozása az például nincsen az emberi kultúrára, vagy hát hogy is mondjam, a szellemi környezetre túl jó hatással. És hogyan szivárog ez át az államnak a tudatába, vagy az államnak a gondolkodásába? Hát nagyon-nagyon hasonlóan, mint ahogyan a piaci logika azt megkívánja. Tehát megnézhetjük az állami televíziót, és sorra jelennek meg az állami televízióban azok a műsorok, amelyek a piac logikája, vagy a piac szervező elvei mentén képzelik el a tájékoztatást magát. És hát látjuk azt is, hogy ennek milyen szellemi következményei vannak. Tehát láthatjuk azt, hogy például az MTV-nek a kínálata az egyrészt mennyire versenyképes, akár szellemi fronton, akár piaci fronton a kereskedelmi televíziókkal. Tehát nem jelenti valódi alternatíváját a televíziónak. Tehát az állam, hogyha elsajátítja ezt a piaci szemléletet, akkor az semmi másra nem jó, mint hogy lesilányítja saját magát a piacnak a szellemi szintjére. Mindeközben pedig ugyebár értelemszerűen nem lesz képes arra, hogy versengjen tőkefelhalmozás tekintetében a piac szereplőivel, hiszen nem is arra kondicionálták, nem is annak érdekében jött létre, hogy ezt megtegye. És nem képes arra, hogy eldöntse, hogy ő most melyiket akarja. Tehát nekem elsősorban ez a bajom, és most hát akkor nevezzem is meg az MTV működésével, hogy nem képes arra, hogy most eldöntse, hogy ő profitot akar fölhalmozni, és ténylegesen ő egy kereskedelmi televíziónak a logikáját, piaci életét és értelemszerűen a műsor struktúráját is majd ennek a logikának a mentén jeleníti meg, vagy pedig értékeket akar közvetíteni, értékeket akar megjeleníteni. Ez még mindig nincsen eldöntve, ez még mindig egy dilemma, és az a baj, hogy ez a dilemma, amíg nincsen feloldva, addig az MTV senkinek a számára, semminek a számára nem lesz majd hozzáférhető, nem lesz majd nézhető. Tehát ők, hogyha a közszolgálatiságot akarják felmutatni, akkor képtelnek arra, hogy valami modernt találjanak, mert a modernitást ők csak és kizárólag a piacban látják meg. A piaci működésnek a szempontrendszerében találják meg. Ezért aztán a Kádár korszakban nyúlnak vissza ezért, hogy ezt fel tudják mutatni. Ha pedig azt mondják, hogy akkor most tőkét kell felhalmozni, akkor sem képesek arra, hogy kreatívak legyenek, vagy nyugati mintákat találjanak, hanem csak és kizárólag a követő stratégiában hisznek. Ez azt jelenti, hogy amikor már réges-régen nem kell senkinek lagzilajcsi, akkor az MTV megtalálja lagzilajcsit. De amikor már az összes kereskedelmi televízió kihányta magából. És körülbelül ugyanezt a logikát érvényesítik minden téren. Tehát amikor a kibeszélő sók mennek a délutáni műsorsávban, akkor az MTV egy ilyen kicsit kulturális, kicsit közérdekű kibeszélésre vállalkozik a nagy vitával, ami hát mennyire kulturális, arról beszélgetnek, hogy te mikor szoktál le a dohányzásról. Tehát, hogy ilyenek, és hogy mit tudom én, és akkor elmesél egy jó sztorit a dohányzásról kapcsolatban, ha, de jó pofa, és hát körülbelül ez az közszolgálatiság ma a televízióban. Tehát körülbelül arra próbálok reflektálni, András, amit te felvetettél, hogy mi történik akkor, amikor az állam elsajátítja a piaci szemléletet. Tehát gyakorlatilag elfelejtkezik arról, hogy létezik közszolgáltatás, ezért a közszolgáltatás körülbelül olyan színvonalon lesz, mint az MTV-ben látjuk. Ugyanakkor viszont a piacnak a működtetésében is olyan suta marad, mint ahogyan azt az MTV-ben látjuk. Tehát senkinek nem lesz jó, semmire nem lesz jó, alkalmatlanná válik. Tehát az lenne a jó, hogyha az MTV eldönteni, hogy végre, hogy ő most akkor piaci szereplő akar lenni, és tőkét akar felhalmozni, és akkor tisztában leszünk azzal, hogy ez is csak egy kereskedelmi televízió, vagy pedig értékeket akar megjeleníteni, de nem a 70-es évek meg a 80-as évek értékeit, hanem mondjuk az ezredfordulójét, már hogyha képes erre. Föl tud ehhez nőni? Jó, de ez radikálisan más szemlélet kéne. De pontosan az a szemlélet kéne, ami egy multinál uralkodik. Tehát amikor elindul egy műsor, és annak nincsen a világon semmi nézettsége, a világon senkit nem érdekel, és abszolút semmilyen befektetői réteget nem tud megmozgatni, akkor az államnak kéne arra az adott műsorra kimondani azt, hogy az nem jó, és az nem működik. Viszont alternatív útvonalakat kereshet, és alternatív megoldásokat kereshet, és itt jön az általam sokat emlegetett példa, ez a Mezzó nevezetű zenei csatorna, amelyiknek a születése pillanatában ki minden média szakértő azt mondta volna, hogy ugyan már uraim, kultúrával nem lehet piacképesnek lenni, itt van ez a tévé, Persze, tudom, hogy ez ilyen járulékos adalék a más egyéb kereskedelmi csatornáknak, tehát ő magában nem lenne életképes. Ez engem viszonylag kevés érdekel, mégis magas kultúrát látok a tévében, és mégse kellett ebbe az államnak belebuknia, mégse kellett csődközeli állapotba hozni egy céget. Szóval igenis meg lehet alternatív szempontokat piaci alapon jeleníteni. Jó, szerintem tehát pont a televízió és általában a kultúra, a művészet területe az, ahol nagyon ingoványos terepen jár az, aki piaci szemléletet akar érvényesíteni a közjó érdekében, mert ez nem egy piacosítható dolog. Tehát, hogy van egy műsor, amit lehet, hogy nagyon kevesen néznek, de attól az még lehet, hogy egy baromi jó műsor. Lehet, hogy azt a műsort csak 500-an vagy 1000-en nézik az M1-en, de többet ér az az egész műsor, mint a Robi által felső műsorfolyam, mert mondjuk minőséget, értékeket közvetít, gondolatokat ébreszt, tehát nem lehet piacosítani. Általában én például annak a híve vagyok, hogy szintén vonuljon ki az állam abból a helyzetből, hogy ő majd megszabja azt, mondjuk akár az MTV-n keresztül, hogy mi az érték, mi az, ami kulturálisan trendi, mi az ezredfordulónak az értéke, mi a közszolgálatiság. Például mondjuk Franciaországban vannak olyan és ezek sem persze tökéletes módszerek meg rendszerek. Például azt csinálják Franciaországban, hogy van egy csomó újság, amelyik nagy példányszámba fogy el, mert viszonylag sokan olvassák, viszont olyan hirdetői csoportok, vagy olyan célcsoportok olvassák, amik a hirdetőknek, a nagy multinacionális cégeknek nem érdekesek, mert mondjuk idős emberek olvassák. És akkor azt mondja a francia állam, hogy bizonyos, ami ugye a piac igazságtalanságából fakadó részt, ő a reklámbevételeknek a megadóztatásával kiegyenlíti, és azt mondja, hogy a példányszám, a fogyasztás ilyen módon akkor igenis legyen szempont, működjön, és ez alapján minden egyes eladott újságra ad valamennyi támogatást. Tehát érdekelté teszi továbbra is, hogy piaci logika szerint működjön az újság, és a lehető legtöbb ember vegye meg, és próbáljon hozzá eljutni, de eközben nem akarja ő meghatározni, hogy mi legyen abba az újságnak a tartalom, mi az, amit hallaniuk kell az idős embereknek, hanem ezt rábízza a piacra. Én szerintem, ami kettőnk között van különbség Robival, meg a Bulcsúval is, az az, hogy ők abba gondolkodnak, hogy azt látják, hogy Magyarországon baromi sok dolog, nem csak Magyarországon, a világban, de úgy Magyarországon hatványozottan baromi sok dolog rosszul működik. És ők azért kiáltanak, hogy akkor oda lépjen oda a helyébe az állam, és akkor az állam üzemeltesse azt a balatoni hekkel standot, ahol majdnem verekedésbe keveredtem elmúlt hétvégén. Mert... De várjál, te arról beszélsz, hogy mi a kis kereskedelmet akarjuk megszüntetni, nem, padlásokat lesöpörni, nem. Én leszek Samueli, a Bulcsú pedig Kumbéla? Tehát így képzeled? El, vagy bármilyen, most a hekkest azért mondtam, az én életemben hirtelen egy példa, nem gondolom, hogy a kisvállalkozások el. Ti azt gondoljátok, hogy kell egy vállalkozó állam, amelyik fellép, munkahelyeket teremt, megcsinálja, mert jól meg tudja csinálni, el kell olvasni azt a 8 könyvet. Én meg azt mondom, hogy az állam, az felejts el, hogy ő vállalkozzon. Az állam, az igenis alkosson szabályokat, következetes szabályokat a piaci szereplőkre nézve, mondja azt meg, hogy mennyi szennyet lehet kibocsájtaniuk, mondja azt meg nekik, hogy milyen minőség ellenőrzésen menjen keresztül az adott termék, amíg eljut az én asztalomra, de ő ne vállalkozzon. Ha valami rossz, akkor szabályozzon. Tehát a szabályozó és a vállalkozó állam állít egymással szembe. Ez tök jó, és én ebben hihetetlenül hiszek. Én is abban hiszek, hogy az államnak a keret szabályozása a legfontosabb feladata. És ez, fellátja, vajon? És ez így jó, ahogy van. Csak itt egy probléma van, hogy amíg ez a keretszabályozás, ez nem globális, addig ez a következő módon fog kinézni. Az Európai Unió meghatározza azokat a keretfeltételeket, mondjuk, amelyek mellett nem lehet környezetet szennyezni, egyáltalán nem lehet szennyezett anyagot kibocsájtani. Fogja magát az összes tőkés társaság, és elmegy egy olyan régióba, ahol lehet. Vagy ahol lehet csak fele annyi. Vagy mondjuk vásárol magának környezetszennyezési jogot, mert ilyen is létezik. Tehát létezik környezetszennyezés piac. És ez egy tehát, hogy konkrétan arról van szó, hogy bizonyos országoknak van környezetvédelmi kvótájuk, és ezt a környezetszennyezést ezt ők áruba bocsájthatják, mivel nincsen nehéziparjuk. És akkor ezek a cégek vásárolnak maguknak környezetszennyezési jogot. Tehát, hogy önmagában ez egy árucikk, hogy környezetszennyezés, hogyha belegondolsz, aminek nem lenne szabad megtörténni, és a piacon ezt pénzért értékesítik. Hát valami döbbenetes, hogyha belegondolsz. Tehát, amiről pedig beszél Szandrás, az az, hogy ebben a világban, amely világot te elképzelsz, és amely világot működőképesnek vizionálsz, ebben a világban a hatalom alapja, az érdekérvényesítő képesség alapja a profit felhalmozás. Tehát amilyen mértékű profitot tudsz felhalmozni, olyan mértékben tudsz a folyamatokba beleszólni. Na most abban a piaci fundamentalizmusban, amelyben te hiszel, ebben az állam nem vállalkozik. Viszont ha nem vállalkozik, nem jut hozzá ehhez a befolyáshoz. Hogyha visszavonul olyan mértékben, ahogyan te azt helyesnek tartod, és átengedi a lobbycsoportoknak a terepet, akkor honnan lesz majd neki hatalma? Honnan lesz majd neki érdekérvényesítő képesség, amelyet megőrizni képes? Annak érdekében, hogy a kereteket szabályozza, hogy egy esélyegyenlőséget fönntartsa, vagy akár, hogy a szolidaritást, amit te említettél, mint fontos értéket, az fenntartsa. Hogyha minden a piac 30-adjára, mint ebek 30-adjára jut, vajon ki lesz az, aki érvényesíteni tudja ezeket az értékeket, amelyek szerinted is fontosak, lám? De ilyen nincs, hogy az ebek 30-adjára, a piac 30-adjára jut. Hát könyörgöm, már tudunk mutatni azért jó pár tucat olyan állami nagyvállalatot, ami borzalmasan működött, és most termel, munkahelyeket teremt, profitot csinál. Tehát nincs ilyen, hogy ebek 30-adjára. De a kérdés önmagában ez a kifejezés, ez lehet, hogy így, jó, lehet, hogy így nem... Meg közölted, hogy te, aki a piaci fundamentalizmusba hiszel, én se kommunistázlak le téged, tehát hogy az ilyen típusú minősítések, azt hadd döntsem el, hogy én mibe hiszek. Amit te felvetsz, hogy az állam szerepe a gazdaságban minél nagyobb, annál nagyobb neki a befolyása ugye a tőkés társaságokkal való tárgyalási pozícióra, ez abszolút nincsen így. Nézzük meg mondjuk a Szovjetuniót az 1980-as években. Azt a Szovjetuniót, ahol aztán tényleg 100%-ig, ott aztán minden állami tulajdon volt pozíciója tárgyalni a multinacionális cégekkel, könyörgött nekik, hogy a kokon termékről, vagy éppen az Egyesült Államoknak könyörgött, hogy a kokon listáról vegyenek le bizonyos termékeket, hogy tudjanak komputert használni az atomerőműveiben. De te a jobboldali anarchistákat hoztad föl példaként. Tehát te egy ilyen modellt prognosztizálsz, mint sikeres modellt a jövőben, ahol az állam visszaszorul a cégeknek a javára. Nem egy erős államról beszélsz, egy erős államról és egy erős piacról. Te egy gyenge államról és egy erős piacról beszélsz. Na most, hogyha a piac ráül az államnak a nyakára, akkor az állam nem lesz képes arra, hogy szabályozza a piacot, csak erről beszélek. De ilyen nincs, hogy az állam, tehát az, hogy hogyan ül rá a piac az államnak a nyakára, még azért ezt érdemes megvizsgálni. Ez egy módon fordul elő, amikor van mondjuk egy olyan politikai elit, szerencsére ilyent nem nagyon ismerünk itt a... Én sokat is tudnék említeni, de hát más a környezetünkben, meg ebbe az országban, amelyik kellően korrupt, és lefekszik ennek a nagy tőkének, adott esetben hát félredobja azokat az elveket, amiket neki képviselnie kéne. Ha van egy ilyen... Ez nem lehet, hát Magyarország. Nagy szerencse, hogy ilyen nincsen. Fölélegeztem, de tényleg, ilyen lenne, ilyen módon, hogyha egy ilyen politikai elit van, akkor a piac valóban rá tud telepedni az adott ország szabályozási rendszerére. Ez esetben tényleg elkezd az működni, hogy a nagyvállalatnak az elnöke oda telefonál, hogy ne hozzátok meg azt a környezetvédelmi törvényt, mert hányszor adtam neked, mit tudom én, luxuskurvákat, hányszor adtam neked Rolls-Royce-ot, viszont ez esetben mivel van a baj? Hát tegyük már fel magunknak a kérdést. A multinacionális cégekkel, a piaccal van a baj? Nem. A piac az megfelel, hogyha korrupt politikussal találkozik, hogyha szigorú szabályrendszerrel találkozik, mind a kettőnek megfelel. Svájcba nagyon jól tudnak működni a multinacionális cégek, de nagyon jól tudnak működni a harmadik világba is. Mindenhol megtalálják a kiskapukat, nem a multikkal, nem a piaccal van a baj, hanem a politikusokkal és azzal a társadalommal, amelyik adott esetben ezt eltűri és hagyja, és mondjuk nincsen egy civil szférája, amelyik kikényszerítse azt, hogy a politika érdemi válaszokat adjon. A piacot kárhoztatni a politikának a hibáiért, az nevetséges dolog. Mintha ez a két intézményrendszer nem lógna ki egymás seggéből. Piac és politika, és akkor az egyikről meg a másikról beszélsz. Hát azt kell észrevenni, hogy nem korrupció, nem ez az összefüggés a piac és a politika között, hanem konkrét személyi azonosságok. Hát a piac legfőbb szereplői, a legnagyobb cégeknek a vezetői jelen vannak állami pozíciókban. Hát nézzed csak meg Magyarországot, ahol a legfőbb lobbisták, meg a piacnak a legfőbb szereplői, azok az állami szinteken, de a legmagasabb szinteken, miniszterelnöki pozíciókban vannak. A világnak ezek a trendjei, hát ez az új konzervatív fordulat, nézd meg akár az Egyesült Államokat. Nem korrupcióról beszélünk, ugye? Tehát ugyanannak a politikusnak a jobb és a bal zsebéről beszélünk, nem pedig bizonyos politikusoknak a korrupciójáról. Szó sincsen erről. Vannak SMS-ek? Persze, most már akartam egy kis időt szenni annak, hogy beolvassuk őket. Legtöbbjük az már majdnem fél órája érkezett, de nem bírjuk befogni a szánkat, úgyhogy szóljatok ránk még több SMS-el, illetve telefonáljatok 22 34 88 1. Sziasztok, mikor lesz David C. Korten vagy Siklaki István a beszélgető partneretek? Figyeljétek meg, hogy a humán párválasztás is kapitalizálódik. A legjobb macák a kövér kopasz, sárga kutyaláncos csávókra akaszkodnak, hiszen felteszik, hogy náluk sok lé van. Nem elsősorban az erős fickós fiúkra buknak. Tehát még mindig a biztonsági faktort keresik a csajok, kb. A neolitikum óta, csak mára az izomerőt megelőzte a birtokolt pénz, írja nekünk Csubakka. Az érdemi részre reagálva, David C. Kortennel én bármikor szívesen beszélgetnék, hogyha erre nekem lesz lehetőségem, akkor ezt megpróbálom ebben a műsorban megtenni. Aztán azt írják, hogy Szíria kész a regionális háborúra, ezzel most egyelőre még nem foglalkoztunk, majd fogunk, Giga írja. Igazatok van, a piac magánfelvevői fontos szereplői a gazdaságnak. A piac jó, ha észszerű szabályok között működik, de ha a piac határozza meg a szabályokat, akkor az állam is ideiglenes befektetésé válik, amit megvesznek, kihasználnak a tőkések. Ebben az esetben az állam vezetése fizetett alkalmazottja lesz a piac vezetőinek. Erre példa Európában Magyarország. Azt mondják, azért locsolják az utakat, hogy óvják a nagy meleg miatt. Kérdem én, most, hogy esik az eső és hideg van, miért van rá szükség, hogy tiszta legyen, kedves Csaba? Aztán azt mondják, hogy van egy jó példa a közszolgálati tévére, ez a Duna TV, majd rögtön kettővel később már azt írják, hogy gratulálok az MTV vezetőinek a sikeres milliárd cégház eltapsolásához. Egyébként a Duna TV szerintem is korrekt. Remélem, ha összevonják a Duna TV-vel, azt is jól szétlopják. De egyébként folyamatosan, rendszeresen lerabolja a Királyi TV a Duna TV-t. Hát emlékszem, hogy valami egy-két évvel ezelőtt a sportosztályt azt így tokkalvonóval lerabolta. Tehát, hogy így tényleg olyan, mintha az MTV-nek a másodosztálya lenne, legalábbis az MTV úgy kezeli, csak hát mennyivel színvonalasabb ebben a futballkulturális, nem tudom, sztereotípia a rendszerben, amit most itt próbálok alkalmazni a másodosztály, mint az első. Persze. Azt kérdezik, hogy miért nem lehetne azt megoldani, hogy a Rahedli kerületi tévéadó tartsa a közszolgálati tévéd, akármilyen hozzájárulás címén lenne pénz, és talán kultúra is. Na hát amennyire én a kerületi tévéknek a pénzügyi helyzetét meg fel tudom mérni, már csak úgy a díszletek alapján, hát nem nagyon sok pénz lenne ebből, de hogy színvonal és kultúra nem, abban meg egészen biztos vagyok. Miről beszélnek a szélsőközép műsorvezetői adáson kívül? Pontosan ugyanarról, csak sokkal szabadszájúbbak, személyeskedőbbek, vehemensebbek. Egyáltalán nem tartanak az ORTT-től, sem a főnöküktől. Sokkal kevésbé hallgatnak analitikusuk tanácsára, ügyvédjük óvó szavára. Blog a szélsőközép készítőitől. Kíváncsi rá? Elbírja viselni? www.szélsőközép.freeblog.hu .hu, ahogy pont 06303030881 az SMS számunk, ahogy pont 9 óra 5 van, és 22.34.88.1 a vonalas szám. És pont te vagy az, aki az SMS-eket beolvassa. Az állam az erkölcs miatt lehet erős. Akkor pontos, lehetne. Meg milyen erkölcs szerint. Sziasztok, engem nem a közszolgálati tévé jövője. Bármilyen erkölcs. Bármilyen erkölcs. Bármilyen. De várjál, már a Gyurcsány behozta nekünk ezt a több... Ez a bármilyen erkölcsök. Igen. Melyik erkölcs? Az otthoni a papucsban előadott, vagy pedig a... A szavazópolgár számára felkínált, vagy az, amivel a befektetőkkel tárgyalok. Igen. Sziasztok, engem nem a közszolgálati tévé jövője, hanem Lakati Károly további sorsa érdekel, kérdezi Zsolt. Szerintem ezügyben a bulvár sajtónak az aktuális híreit kövesd, Lakati Károly sorsáról ott tudhatsz meg többet. Viktor pedig abban pontosít, hogy ő a kereskedelmi tévéknek az... Én tudok Lakati Károly sorsáról néhány információt így a jövőbe látva. Egy biztos, bárki is legyen Magyarország miniszterelnöke, nagyon jó ízű interjúkat fog vele csinálni, és a legemberibb oldalát fogja felmutatni. Bárki lesz a szépség királynő, bárki lesz a bulvár sajtó éppen aktuális kis kedvence, bárki fogja megnyerni a táncversenyt, az énekversenyt, bárki lesz az, aki a múlt héten megcsalta a barátnőjét, és így kerül be a hétvégi struktúrába. Teljesen mindegy. Lakaté Károly az az legemberi oldalát fel fogja nekünk mutatni, és nem csak ez zseniális Lakaté Károlyba, hogy egy ember emberi oldalát fel tudja mutatni, de nekem meggyőződésem, hogy egy szörnynek az emberi oldalát is fel tudná mutatni. Várjuk a Magda Marinkó interjút továbbra is. De nagy erőkkel várjuk. Várjuk, várjuk. Spilladen, mit kezd Lakaté Károly Magda Marinkóval? Milyen és milyen futballpéldákat fog felhozni igen, neki? Igen, igen, hogy én is nagyon-nagyon szenvedtem, amikor a csapatom, a Reac kikapott. Gondolom, hogy ugyanilyen rossz érzés lehet az, amikor az embert elfogják és bebörtönzik. Jó, a Billaden exkluzívat várjuk még továbbá. Igen. Milyen érzés? Milyen szörnyű lehet, hogyha szenvednek az embernek a hozzátartozói? És hát az emberben az a jogos bosszúvágy, mint amikor két góllal vezet az ellenfél. Ne. Akkor azt azért érzi. És rúgna mindjárt két gólt. És ott volt az a két torony, ugye? Valahogy így történt, ugye? Nem tudom, szerintem Bin Ladennel azért kemény lenne a Lakaté is. Kemény Lakaté? Szerinted létezik az a szókapcsolat? Mondaná így Bin Ladennek, hogy... Te azért tisztában vagy, hogy téged elvetemül gyilkosnak tart mindenki a világ. Ezt hogyan éled meg? Meg azt, hogy te végül is szörnyetegnek tekintenek téged. Mesélj róla valamit esetleg, hogyha tudnál. Nem akarok nagyon kemény lenni, meg beléd menni, de valamit erről mondjátok. De ezt talán tudod? Tehát talán már hallottál erről, hogy téged így, vagy ezt most tudod meg tőlem? Tehát, hogy így, én nem akarom, hogy neked emiatt rossz érzésed legyen, de én legalábbis ezt hallottam. Hát, amikor találkozom például csapattársakkal, meg futballvezetőkkel, mindegyik azt mondja, hogy ez a Bin Laden, ez egy gazember. Képzeld, ezt mondják. De a Lakattévek követően tényleg az a zseniális, hogy valamikor, nem tudom én, 200 évvel ezelőtt a modern újságírás születésénél így kitalálták az újságírónak a prototípusát, aki utána megy a témáknak, kemény kérdéseket tesz fel, leleplez dolgokat, és akkor Magyarország 21. század hajnala, és megszületik, vagy itt van velünk Lakaté Károly, aki mindent tud, amit nem kéne tudnia, és semmit nem tud, amit tudnia kéne. Tehát Lakaté Károly az újságírás Antikrisztusa. Amikor beszéltünk, ja igen, még a múlt héten elmondtam, hogy ugye van az a szlogenja a Népszabadságnak, hogy a tájékozottság maga biztossá tesz. Na most Lakaté ennek pont az ellenkezője, ő az, akit a tájékozatlansága teszi szervilissé. Tehát, hogy ő kifejezetten, és ez a szervilizmus, ez olyan védő pajzs ő előtte, hogy a tájékozatlanság sosem lepleződik le, mert mindig van kéznél egy milyen érzés volt. És tényleg úgy érzette is, ahogyan én, amikor már a Reac meccsen. Tehát, hogy ilyenek mindig vannak kéznél. Csodálatos. Viktor, aki írja nekünk, hogy a kereskedelmi tévéknek kéne összedobniuk a pénzt, és nem a kerületieknek, tehát összedobna a sok kereskedelmi tévé a pénzt, és abból lenne a mi jó MTV-nk. Uh-huh. Biztos nagyon akarják. Már gondolkodnak is az RTL Klub és a TV2-ben, hogy vagy 50-et vagy 60-at, szívünk szerint 60, de akkor már nagyon tönkre megy a cég. Át, csak 50-et fogunk tudni. Ők nagyon akarnak egy jó MTV-t, de tényleg. Tehát, hogyha valaki érdekelt benne, és valaki össze fogja dobni, az RTL is a TV2. Nem majd az államra. Hát, keressük azt a dolgot, amiben ez a két cég, amelyik egy hihetetlen versenyt fut egymással, egymás színvonalának mindig egy kicsit alápakolva, mert egy kicsi mindig elég ahhoz, hogy nézettséget lehessen szerezni, azt a közös ügyet, amit majd ők ketten, ami majd egy darab érdekfrontba fogja őket felsorokasztatni. És ez lehet az új MTV, a színvonalas tájékoztatás a tömegfrontján. Nem, én abszolút látom egyébként ezt a modellt. Tényleg könnyen lehet, hogy összedobna a TV2 és az RTL Klub a pénzt, és akkor az MTV-nek úgy néznek ki a műsora, hogy elindulna 8-kor, és éjfélig... Egy RTL Klub ajánlóval indulna, szerintem. És éjfélig RTL és TV2 ajánló lenne, valamint azok a cégek, akik támogatják az RTL és Teleshop. És a bevétel az természetesen az RTL-hez és TV2-hez kerülne valahogy. És azonnal elérhető lenne onnan az RTL és a TV2 teletextje. Természetesen. Sőt, néha azt történne, hogy néha valójában az RTL-t néznéd, bár az ember. Néha összekapcsolódna az RTL-lel. RTL híradó az MTV-n, TV2 játék az MTV-n, stb. És aztán valahogy már annyira összenőnének, hogy már megkülönböztethetetlenek lennének. Olyanok lennének, mint az MSZP és a Fidesz. A kultúra is piacképes, írja, giga, de drága. Nálunk a kereskedelmi tévé az olcsóbb megoldás választja a Monika Show mintájára, mert birkák nézik, és többen vannak, mint akik igénylik a színvonalas kultúrműsort. No, hát nagyjából az SMS-ek végére értünk, ami ehhez a témához kapcsolódik, most pedig jöjjön egy mondat, és az lenne majd az én kérdésem a hallgatók felé, hogy ki tette az alábbi kijelentést. Pityáner, Úcska, középszerű rablók ragadták meg a hatalmat az országban. Ez tehát mai kérdésünk. A szélső közép ma is feltesz egy kérdést hallgatóinak. Az első helyes válaszadót szívünkhöz közel álló ajándékkör vendeztetjük meg. Nem biztos, hogy csak egy helyes megoldás létezik. Hallgassa meg a kérdést, és adja meg rá akár a legőszintébb, akár a legprovokatívabb, akár a legpontosabb választ. 22 34 88 1. Szóval, a kérdés még egyszer a következő. Ki mondta az alábbiakat? Pityaner, Úcska, középszerű rablók ragadták meg a hatalmat az országban. És már is van egy megfejtőnk. Igen, haló, haló. Jó reggelt kívánok, Jófi vagyok. Igen. Jó reggelt. Mi is a megfejtés? Hát a megfejtés az Cser Ágnes. Így van. Mit tudunk róla? Hát a Cser Ágnes az a társadalmi biztosítási alapoknak volt valami vezetője. Igen. Nem pontosan, nem emlékszem rá, de még a Horn kormány alatt és az Orbán kormány alatt is vezető pozícióban volt. Így van. Tehát valószínű, hogy jó ráhatása van a dolgoknak, ugyanis eléggé keményen kiáll a társadalombiztosításnak a dolgaiért. Ne, még Horn Gyula volt az, aki őt ugye kinevezte. Igen, a Horn kormány, azt hiszem az Orbán kormány alatt is ő volt. Ez az érdekes, hogy őt Horn Gyula nevezte ki, tehát nem gyanúsíthatjuk azzal, hogy ő különösebben jobboldali elkötelezettségű lenne. Horn Gyula ritkán nevezett ki jobboldali elkötelezettségű politikusokat. Igen. Tehát az ő véleménye az azért más színben tűnik fel, úgyhogy tudjuk, hogy nem egy ős fideszes szájából hangzott el, ugye? Igen. Vagy hát egy ős MDF-es. Hát egy olyan szakmai politikusról beszélünk, aki mind a két oldal mellett tudta képviselni a maga álláspontját. Tehát pontosan egy olyan szakmaiságról beszélünk, amit mindkét oldal el tudott fogadni. És ez az ő véleménye. Jó, én nagyon-nagyon vártam a Bencsikes Bajeros megfejtéseket, lévén, hogy a kis stúdióban, amikor még a többiek nem tudták, hogy mi lesz a megoldás, amikor ezt körbe kérdeztem, akkor ez volt az első két-három válasz. Olvasd föl még egyszer, hát kit sejteni le mögött? Pityaner, Úcska, középszerű rablók ragadták meg a hatalmat az országban. Tehát ezt azért az ember nem egy szakpolitikus várná ezeket a... De annál súlyosabb lehet a következtetésünk az ország helyzetére meg a hatalom gyakorlóira vonatkozóan. Hát valószínű, hogy egy ilyen igazából szakpolitikus, mert tényleg az képviseli ez a hölgy. Hát, hogyha ilyet mond, akkor neki valószínű több rálátása van a dolgoknak, mint akármelyikünknek, ugyanis eléggé belülről ismer a dolgokat, akkor valószínűleg, hogy ebbe lehet valami. A nevedre lennék kíváncsi, mert a Védegylet füzeteknek a Mielőtt odaláncolod magad című kiadványa fog itt téged várni, mint nyeremény. Hát a beteneben Jófi. Ami a személyidben van, arra lenne szükség, mert azzal tudod igazolni, hogy te vagy a nyertesünk. Elég a vezetéknév. Csernák. Csernák. Rendben van, itt vár téged. Köszi. Hello, hello. Az itt az, hogy mit jelent a Hungária körúton? Így van. Hungária körút 162 szám 10. emellett. Oké. És amíg most beugrok érte? Kiváló. Az is várunk, kiváló. Várunk szeretettel, itt vár téged. Hát mondjuk egy órán belül. Mert nagyszerű. Itt lesz. Köszi. Mi köszönjük, szia. Miről beszélnek a szélső közép műsorvezetői adáson kívül? Pontosan ugyanarról, csak sokkal szabadszájúbbak, személyeskedőbbek, vehemensebbek. Egyáltalán nem tartanak az ORTT-től, sem a főnöküktől. Sokkal kevésbé hallgatnak analitikusuk tanácsára, ügyvédjük óvó szavára. Blog a szélső közép készítőitől. Kíváncsi rá? Elbírja viselni? www.szélsőközép.freeblog.hu. Szóval most már kijelentést tudjuk, de hogy minek kapcsán hangzott-e, az talán nem mellékes. Arról van szó, hogy Cser Ágnes, aki jelenleg az egészségügyi és szociális ágazatban dolgozók demokratikus szakszervezetének elnöke. Ezt a kijelentést azért tette meg, mert a közgyűlés gyakorlatilag ingyen magánkézbe adná a Székesfehérváron működő Szent György kórházat. Ingyen magánkézbe? Gyakorlatilag ingyen. Ez jó üzlet. Az ügyről, a 60. kórház tervezett eladásáról pedig a kormányra utalva nyilatkozta ezt a következőt. Tehát itt a kórház privatizáció volt az, ami Cser Ágnesből kihozta ezeket a mondatokat. Ez privatizáció, de nem pénzért, hanem így ilyen ajándékozási formula. Tehát, itt most, ahol elvileg nekünk vitatkozni kéne az András álláspontjával, hogy mennyire nem is jó az, amikor a piac, illetve a tőke az olyan területeket vesz át, amikbe a szolidaritás, meg az igazságosság, meg a közterviselés elvei kéne, hogy megvalósuljanak. Most megint egyet kell értsek az Andrással, mert én azt szeretném, ha ilyenkor az állam piaci szempontokat venne figyelembe. legalább. Önmagában jó lenne, hogyha nem a piaci szempontokat venné figyelembe, hanem mondjuk a közérdekeit. De ha már piaci alapon gondolkodik, akkor legalább a piac alapvető szabályaira legyen tekintettel, és pénzért árulja, ne pedig ajándékozza. Kérdem én, egy cég mikor adna ajándékba egy másik cégnek egy kórházat? Tehát a hírben is az szerepel, hogy szinte ingyen. Szinte ingyen. Tehát a jelképes összegért. Hogyha a jelképes összeg 1 forint, vagy 100 milliárd forint, mind a kettőre lehet azt mondani, hogy szinte ingyen ahhoz képest, hogy mennyit ér. Milyen a piaci értéke alatt ez ezt jelenti a szinte ingyen? De mi a piaci értéke? Az a piaci érték, amennyit adnak érte. Tehát, hogy önmagában szerintem egy olyan embernek a kijelentését, aki ilyen módon minősíti a, mondjuk a kormányzatot, mert beszéltetek róla, hogy milyen kitűnő szakpolitikus, meg szakember. Hát ez kifejezetten nem egy szakpolitikusnak és egy szakembernek, és semmiképpen sem egy higgadt embernek a hozzáállása és bírálata. És én különben még csak zárójelesen jegyzem meg, hogy azt gondolom, hogy ahhoz, hogy mondjuk egy szakszervezeti vezető tudja képviselni a maga ágazatának az érdekeit a kormányzattal szembe, ahhoz mindenképpen szükséges az, hogy legalább a beszélő viszony meglegyen. Az ilyen útszéli hangvétel nem biztos, hogy mondjuk... De lehet, hogy ez már reakció arra, hogy nincs meg a beszélő viszony. Tehát lehetséges, hogy ez a reakció, ez arra vonatkozik, hogy nincs meg. Tehát lehet, hogy nem most ezzel az aktussal szűnik meg a beszélő viszony, hanem ez az aktus reflektál arra, hogy megszűnt a beszélő viszony. Nem lehet, hogy azért mondta ezt, mert nincsen vesztenivalója, nem pedig azért, hogy már ne legyen? Én azt gondolom, hogy az ember mindig veszíthet le, leginkább mondjuk akár a méltóságát veszítheti el, és szerintem egy ilyen típusú kijelentéssel talán ennek a közelébe tud jutni. Ami nekem, mondom, probléma, hogy készpénzként ne kezeljünk már egy olyan szerződést, aminek egyetlen részletét nem láttuk, egyetlen részlete nem szivárgott ki, csak egy ilyen mondat, hogy szinte ingyen. A szinte ingyen az számomra egy értelmezhetetlen dolog. Nem tudom, hogy van-e pályázat, lesz-e pályázat, ezekről mind lehet beszélni. Önmagában ne kezeljük készpénzként ezt a kijelentést, különösen úgy, hogy ez a szerződés még nem kötetett meg. Ami meg mondom, hogy igazából furcsa, hogy a magyar közéletben ez a fajta stíl, és ami már túlmutat ezzel a problémán, mert jó, most egy szakszervezet. De mi is használunk ilyen kifejezéseket? Tehát, hogy az a furcsa ebben, hogy mi aztán tényleg elmegyünk a végsőkig, meg mi aztán nem spórolunk az erős kijelentésekkel, meg a durva kritikával. De azért mi sem mondtunk azért még ilyet talán, hogy rabló banda, vagy Én biztosan nem mondtam. Mi hangzik el konkrétan? Mindjárt megint újra felolvasom, de csak azt akarom az egészből kihozni, és talán azért is tartottam ezt fontosnak azon kívül, hogy persze megvan az a jó kis botrányszaga, amiből lehet egy műsort csinálni. Azon kívül azt érzem, hogy nagyon sok olyan ember, aki idáig én nem tudom, hogy kiváló vagy nem kiváló szakpolitikusként, de mondjuk alapjába véve szakpolitikusként apostrofálta magát, vagy mi is annak tartottuk. Ezeknek egy része, illetve a közgondolkodók egy része úgy érzi, hogy most le kell sokkolni a magyar közvéleményt, hogy végre belássuk azt, hogy milyen helyzetben is van ez az ország. És ezt egyre több oldalon látom, és erre tartom ezt jó példának. Hogy ezek az erős kifejezések, ezek biztos az egyéni frusztrációnak is, biztos valami dolognak a reflektálásáról is szólnak egyrészt, de nekem meggyőződésem, hogy ezek mellett arról is, hogy lesokkoljuk a magyar társadalmat, hogy nyissuk már ki végre a szemünket. Ennyi. Hát a Fidesz is azt szeretné, hogyha kinyitnánk végre a szemünket. Ez célozza a Jó reggelt Magyarország közleményezésük, ugyebár. Politikai szemfényvesztés Magyarországon. Két pólus, bal és jobb, mely két világnak láttatja magát, pedig csak ugyanazon pénzérme két oldala. Ez a pénz teljesen leértékelődött. A jelenlegi árfolyama következő. Szóval akkor még egyszer a kijelentés, amit a Robi kért, úgyhogy közkívánatra Pityaner ócska középszerű rablók ragadták meg a hatalmat az országban, véli ezt Cser Ágnes. Hú, tehát hogy mondom, a szélső középben sem minden nap hangzanak el ilyen kijelentések. Beszélgessünk egy kicsit erről a erről a Jó reggelt Magyarország kiáltványról, amit ma reggeltől lehet aláírni, tehát nagyon aktuális, hogyha valaki alá akarja írni, már ma mondjuk a Ferencieken, vagy én nem tudom, tehát a városnak ugyebár a frekventáltabb pontjain már is alá lehet írni. Miért van az, hogy a Fidesz képtelen arra, hogy szakítson a korábban kudarcos politikai attitűdjeivel? Tehát ezek már egyszer a Fidesznek nem jöttek be. Tehát ez az aláírásgyűjtés mindig összegyűlik 1 millió vagy 1,5 millió aláírás, most is 1 milliót akarnak, és hogyha tehát így mindig rakják a lécet maguknak 30 centire, azután átugorják, és az a hatalmas siker. Tehát mindig valami nyilvánvaló dolgot kitűznek maguk elé, amit aztán sikerrel teljesítenek. Tehát tudjuk jól, hogy megvan az az 1 millió aktív ember ebben az országban, most jelenleg, amely közel áll a Fideszhez, és hajlandó egy ilyet aláírni, hogy jó reggelt. Tehát ez, hogy jó reggelt, ez ebben nagy a konszenzus. Meg hogy ébresztő. Na most ezt meg lehet csinálni, ezt végre lehet hajtani. Hova vezet ez? Tehát mi az, amit most majd ezzel el fog érni a Fidesz, amit nem ért el a nemzeti petícióval, mondjuk? Hova vezet ez, ahova nem vezetett el a nemzeti petíció? De hát miről szólnak ezek a dolgok? Arról szólnak, hogy van egy szavazóbázis, amelyik immobilis, amelyik be van zárva a saját maga kis világába, és ezt a szavazóbázist folyamatosan mozgásban kell tartani. De ez már kudarcot vallott ez a politika. Tehát ez... A Fidesz sok mindenben csapott már bele 26-szor is, ami ideig kudarcot vallott. De volt olyan már, ami 26-szor kudarcot vallott, és utol 26-szor sikerült nekik? Na jó, most ez a kudarcot vallott. Tehát én nem tudom, én egyetlen olyan politológusnak az elemzését sem olvastam, ami kimutatta volna, hogy a nemzeti petíciós kezdeményezés az egyenes út volt a szakadékba, és a nemzeti petíció miatt veszítette el a Fidesz az országgyűlési választásokat. Hogyha ezt te nekem felmutatod, hogy miért van így, és hogy mi volt az egyenes összefüggés, ami miatt ezt az eszközt el kéne vetni, akkor mondja. De van egy régi marketing csomag, ami láthatóan nem jött be, lehet, hogy nem az az eleme volt a hibás. De miért nem lehet kitalálni egy újfajta marketinget? Tehát annyiféle marketing létezik, ahányféle termék. Hát akit reklámokat néz, az látja, hogy millióféle van. Tehát miért kell ragaszkodni valamihez, ami talán nem is azért, talán nem az a komponense volt a hibás, de kötődik hozzá a kudarc. Tehát rátapadt a kudarc, mint sár a nadrágodra, amikor lófrálsz az erdőben eső után. Érted? Lehetne egy újat, egy új nadrágot venni. Egy politikai pártnak, hogy egy ellenzéki pártnak, hogy erőt demonstráljon, körülbelül 3 lehetősége van. Az egyik lehetőség a tömeggyűlés, ezt meg fogja tenni a Fidesz valamikor szeptember végén az önkormányzati választások előtt. A másik lehetőség az aláírásgyűjtés, a harmadik lehetőség a parlamenti obstrukció. És valószínűleg a harmadikat a különböző házszabály nehézségek miatt nem fogja tudni alkalmazni, és így marad ez a másik kettő. Ezek olyan ellenzéki fegyverek, amik lehet, hogy számodra egy kudarchoz kötődnek, ezek az ellenzéki fegyverek, ezek Nyugat-Európában hosszú évtizedek óta folyamatosan működnek, azt próbálják bemutatni a társadalomnak, azt próbálják súlykolni a társadalomnak, hogy amögött, a vélemény mögött, amit a Fidesz felmutat, hatalmas népakarat, hatalmas tömegakarat van. Ez egy nagyon régen és nagyon sokszor bevált csomag, nincsen benne különösebb újdonság, és emiatt egyáltalán megkérdőjelezni azt, hogy ez bármifajta kudarcnak majdan oka lesz, szerintem teljesen felesleges. Értelemszerűen szerintem azt a kérdést kell feltenni, amit te feltettél kérdést, amit kérdre feltettél, hogy a mit akartam mondani? Mi lesz ennek az eredménye? Igazából azoknak az eszközöknek, amiket elmondtam, nem tud eredménye lenni egy parlamentáris demokráciában, mert a többség ezt le fogja söpörni. Egyetlen eredménye lehet, hogy megalapozza az ellenzéki pártnak a népszerűségét. Egyetlen dolog lehetne kvázi eredményes, de hát ez inkább a szakszervezetek dolga, mint a politikai pártoké, mondjuk egy országos sztrájk. Értelemszerűen a Fidesz nem fog erre mozgósítani sokoknál fogva. Egyrésztről gondolom azért, mert nem szakszervezet, és kicsit életidegen lenne ez egy politikai pártól. Másrészt azért nem, mert ők is pontosan tudják, hogy ez, mondjuk egy ilyen típusú országos sztrájk az csak egy újabb lépés lenne a gazdasági összeomlás felé. De bármit beszélünk erről a Fidesz petícióról, azt felejtsük már el, hogy most ez megint egy kudarcos politikának a folytatása. Csomó dolog a Fideszben valóban a kudarcos politikának a folytatása, én is azt érzem, de önmagában az aláírásgyűjtés az semmiképpen sem az. Na ki az SMS fal pünkösdi szóval profétája, Bulcsú? Tomsza, aki azt írta, hogy a Közszolgálati TV 2006-án mint hírt közölte, hogy ma jön el az Antikrisztus. Köszönjük a Közszolgálati TV-nek és Tomszának. A szélső középnek vége, de ne féljen, nyereménye nem vészel. Minden hétköznap délelőtt újra átverti a Budapest Rádió frekvenciáján. Addig se keresse a lottózókban az intellektuális nyereséget, a szélső közép osztja.